أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أي محمد پرسیار لێ دەکەن دەربارەی دەسکەوتەکان تۆ بڵێ هەموو دەسکەوتەکان هی خودا و پێغەمبرن هەر ئەوان بۆیان هەیە بڕیاری چۆنیەتی دابەشکردنی بدەن کەواتە لە خودا بترسن و چاکسازی نێوانی خۆتان بکەن مەیەڵن لەسەر تەماعی دنیا نێوانتان بشێوێت و فەرمانبەرداری خودا و پێغەمبەرەکەی بن ئەگەر ئێوە ئیماندارن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بيغمان إيمان داراني الراستقينا تنها أوانا يكم ككاتيق ناوي خدا برا أواد لكاني عند ترسيتو دهجيت دوهم كاتي چيش آيتو فرمانكاني ايميان بسر داب خويندرتوا او ايمانو باوريان زياد دكات سيهم لهمو كارو باري چيشان دا هر پشت بپر وردگاري خويند بستن. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. چوارم اوانن كنوجكانيان بتاچي انجام ددن پنجم هندگ لو رزقو روزي پيمان داون دبخشنو سرفي دكن. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أوانا هر خوان إيمان داراني الراستقينا چندها پلو پای برزيان بو هيا لاي پروردگاريانو لي خوشبونو رزقو روزي هميشي لقل ريزدا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. شوي دابش کرني دسكوتكاني غزاي بدر هنده مسلمان پيدل گرامبون وكتوان پرورد گارد بحق الراستي لنو مالك الدري هنايد لكاتك داب راستي كومالك لا برواداران پيدل گرامبون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أو كومال إيمان داران مجادلة لقل دكان لشتي الراس دروز دا دوائي رنبونوي زنجان پينا خوشا وك بدرينا بر بو مردن لكاتك دا بچاوي خوان هو كاري مرك ببينن. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يا ديو كاتب كنوا خدا بليني بيدابون كي يچيق لودو دستيا براستي بو ايوه دبيت يان كاروانكا يا سركوتن بسر لشكرا كدا ايوش براستي اهوة تخوازنو حزدكن كاروانا بيت شكو آسانكا بو ايوه بيت خداش دەیەوێت حق و ڕاستی بە فەرمانەکانی خۆی بچەسپێنێت و کافرانیش بنە بڕبکات و ڕیشەکەنیان بکات. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بۆ ئەوەی حق و ڕاستی بچەسپێنێت و بەتاڵ و ناحەقیش پوچ بکاتەوە و لەناوی ببات هرچند تاوان بارو تاوان كاران پيان ناخوشا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ياديو كاتب كنوك كلا پروردگارتان دپاران ووداو يارمتيتان ليدا کرد خداش خيراهات بهاناتان وو فرموي براستي من بهزار فريشتي تر يارمتيو كومشيتان دكم بشوين اواني تردا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.

إنه عليم بذات الصدور. كاتي خدا اواني لخود دا بكم نشان دايت خو اگر اواني بجماري چي زور نشان بدايتا او ايوال لاواز دبونو توشي نهامتي و چشد دبون لباري جنگ کردنوا بلام خدا بسلامتي و سرکوتوي لو ترسو چشي رزگاري کردن چون كبراستي او ذات زانايا بهرچي لناو دلو درونو سينکان دا حشار دراوا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کاتی چیش بیگ گیشتن لگورپانی جنگ دا لبرچاوی ایوا خدا اوانی بکم نشان دادانو جماره ایوشی لبرچاوی اوان بکم دنواند بو اوی هر او پیش بید که خدا بر یاری لسر داوا هر بولای خدا سر انجامی همو کارو کرده ویگ دا جر دریتوا. یا ایوها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ایو کسانی ایمانو باورتان هیناوا کاتیک دگان دسته کو روبروتان دبنوا یو دبیت خورا گربنو سنگر چول نکنو زور یادی خدا بکنو لی بپارنوا بو اوی ایو سرفرازو سرکوتوبن. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واصبروا ان الله مع الصابرین. جرالی خدا و پیغمبر کشی بکن لهمو کردار و گفتار یک داو آشوب و آجاو مجرنو متن بگش یک دا خو اگر بتن بگش یک داو یکتر بشچینن او شکستو لاوازی روتان تدکاتو حیبتو شکوداری و دسلاتان لبین دا چیتو دبیت خورا گرو نفس دریج بن هم لمیدانی جنگ دا هم لناو یکتر دا چون که براسی خدا یارو یاوری خو گرو آرام گرانا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نکن وگ اوجوار کسان ابن کل ولاتو شونی خوان درتون لبرکشو فش کردنو خونواندن لبرچاوی خلقو دانوید کوسب بخنه بردم ریبازو آینی خدا لکاتک دا که خدای گورش با آگای بسرتاو سر انجامی همو کارو کردوانی کدی کن. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. کاتش الشیطان با وسوسه و خیال همو کرده و ناپسند و نارواکانی با رازان نواوتی امرو هیچ کس درقتی ایوه نایتو دل نیابن منیش پشتو پنام با ایوه جاکاتک او دو لشکره یکتریان بینی دست بزه شیطان پاش و پاش گررای ووتی براسی من بریم لیوه چون که براسی اوی من دی بینم ایوه نای بینن دیاره که شیطان بینیویتی چون فرشته دست دست داده بزن با یارمتی ایمانداران بایه لطرساوتی بگمان من لخدا ده ترسم خداش زور سختو بزبره لطولده. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. كاتيك دور وكانو اواني لدل ياندان نخوشي بي ايماني تياد زي جربو با ايمان داران ياندود اوانا آينكيان لخوباي كردون اجينا بو جمارك كماوت چون خوين دگرن خداش دفرمويت اوه پشت بخدا ببستيت اوه براستي خدا بارا دستو دانايا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.

خدا فرمان داد بکار بدستانی دولتی اسلام هرچی لطواناتان دا هیا با بحث کردنی سپای اسلام بیخنه گرو آمادهی بکن هزی آسمانی و دریای و وشکانی لآماده کردنی همو جور اسبو حکانی تری گواس نوا کم ترخمی مکن تا دجمنانی خدا و دجمنانی خوتانی پی چاو ترسین بکن با کسانی تریش دگل لم دجمنانی استا پی چاو ترسین ببن که استا ایوه نازانن چینو نایان ناسن بلکو هر خدا خوی دیان ناسیتو هر شتیک ببخشن لپیناوی خواده با بحث کردنی سپای اسلام او بزاین ناچیتو دستان دکویتو ایوه استمتان لی ناکرد وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جاگر دشمنان بلای آشتی دا دایان شکاندو حزیان پی کرد توش ای محمد ای پیشوا آماده ای خود در برو پشت بخ خدا ببسته چون که براسی و ذات بی سر و زانایا لپیلان و نخشی دشمنان آگا داره وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم خو اگر خدا ناسان بدا خوازی ریکوتنو آشتی ویستیان بدخلطینن او دلنیابا کپشتیوانی خدا بس کنه یلید بکویتن ناو پیلانو نخشیانو چون که هر اوزات کاتی خوی پشتیوانی لیا کردیتو سری خستیتو ایمان دارانیشی کرده هو یک با بدسهنانی سرکوتن دلکانی شانی بس با یکوه اگر هرچی دارایی زوی هیا هر همویت خرج بکردایا تا دلکان یاند پیوند بکردایا بیکوا او ندتوانی او دلانا پیوست بکید بیکوا بلام خدا بهوی آینی اسلام و خوشی و یچتی و برایتی لنوانیان دا برپا کرد چون که براستی او ذاتا بالا دستو دانایا یا ایوها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین ای پیغمبر تنها خدا بس بو خوتو اوانی شوینت کوتون لإيمان داران كپش جيرو يارد درتان بيت يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أي پیغمبر هاني إيمان دارم بدل لسر جنگ دجي أواني ككوس بن لربازي قاندني پيامي خدا اگر بيس کسي خورا گر هبيد لأيوا او الزال دبن بسر دو ست كزده خو اگر صد کس ده ایوه هبن او بسر هزار کس لوانی کبی باورن زال دبن چون که براستی اوانه کسانه کن کتی ناگن چه هزیک پشتیوانی لئیوه دکات الان خفف الله عنكم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منكم مئة صابرة یغلبوا مئتین وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ أي إيمان داران استا إتر خدا أرشي لسر كم كرنوو ديزاني كلاوازيتان تيدايا لروي مادي ومعنويوا لبرأوا جا اگر صد کسی خورا اگر هبید لئیوا او زال دبن بسر دو صد کس داو اگر هزار کستان هبید او زال دبن بسر دو هزار دا اویش به ویستو یارمتی خدا خداش یارو یاوری خورا گرانا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم بو هیچ پیغمبرك نبو کدیلی هبید حتا کاتیک چاک پای دارو جی جیر دبید لزویدا مگر کلو پلوشتو مچی دنیا تان دوید لکاتیک دا خدا سرفرازی او جهانی دویدو قیامتی مبستو خدا بالا دستو دانایا